أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دي آيات نورستو شپاق واقعات بيانيكي دان بيالي صلاة والسلام دا هر واقعا خلاصه درې خبرې دي. دا الله تعالی پیغمبر خپل قوم طرف ته دعوت کړی دی، خپل قوم یې را دعوت کړی دی د الله تعالی دین طرف ته، د الله تعالی توحید طرف ته. هغه قوم یې تکذیب کړی دی، خبره نه ده منلې. بیا په منکرینو باندې الله تعالی عذاب راوستی دی. دا درې خبرې د هرې واقعا خلاصه ده. شروع د ابتدا د وحی د آدم علیه السلام نشوی ده، خو تاسو ته ما بل ورځ ویل نوح علیه السلام د الله تعالی غ پیغمبرو چې هغې اولنی پیغمبر چې مقابله یې کړی وه د مشرکانو سره، نو د شرک د رد دپاره الله تعالی اوله وحی دته کړې وه. اوله واقعه د هغه بیانېږي. لقد ارسلنا يقينا لجل من نوح نوح عليه السلام الى قومه خپل قوم ته وقال يا قوم اعبدوا الله نويل اغا اي قوم زبا بندگی خاص کید الله تعالی لپاره، مالکم من اله غیر نشتری تاسو درا اله حقدار د بندگی غیر هو سوا د الله تعالی نه، بل څوک مددگار او حقدار د بندگی نشتری. ان يخاف عليكم عذاب يوم عظیم یقینا زریګم تاسو باندې عذاب دور دلوینا. تفسیر جلالین لیکل لیدی جی که پا عبارت کی تقدیر دے این عبدتم غیرہو که تاسو دا اللہ تعالی نا علاوہ دا بلچا بندگی وکللا نو تاسو بانی بدا اللہ تعالی عذاب را دی اولوی عذاب بی. دا اولنی خبر بیان شولا دعوت دا پیغمبر دا اللہ تعالی توحید تا. دویم خبر انکار دا قوم، تکذیب دا قوم. قال الملأ من قومه ویل غټانو د قوم دا غنه ملا غټانو ته لکی ملکانان خلق ملکانان خانان سیاسی لیډران اقتدار والا جمهوریت والا. قال الملأ ویل غټانو من قوم د قوم دا غنه انا لنراک فی ضلال مبین یقینا مونږه خامخا وینو تا درا فی ضلال مبین په گمراهی کارا کی. نوح علیہ السلام ته وی ته گمراه شوی تا چې خپل د پلار او د نیکه دین پرې خره ته گمراهی. جواب د طرفه د نوح علیہ السلام نه. قال ویل نوح علیہ السلام یا قومه قوم زما علی سبی ضلالتون نشتره په ما باندې سه گمراهی، ولکن رسول من رب العالمین لیکن زه خو رسول یم د رب العالمین د طرف نه یم، د هغه رب د طرف نه راغلی یم چې هغه د خپل مخلوق پالنه کوي. تاسو مخکې ما بار بار ویل رسول من الله نه وی بلکې رسول من رب العالمین وی، په دې کې اشاره ده دې ته چې الله تعالی چې دا پیغمبران نه لیږي خپل کتابونه را لیږي، نو په دې کې مقصد د الله تعالی تربیت دی خلکو، او دې ته وایي تربیت معنوي. هر څوک په دې باندې نه پوهیږي. ابلغکم رسالات ربی رسوم زه تاسو ته پیغامات در خپل، وانصح لکم او خیرخواهي لټوم ستاسو زه ستاسو خیرخواهم. هر داعی د حق چی چې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي نو هغه د خپل قوم خیر خوای. و اعلم من الله یو زه پوهیږم د الله تعالی د طرف نه ما لا تعلمون په هغه څه باندې چې تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ. زه په داسې څه باندې پوهیږم چې تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ. او عجبتم ان جاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم د ټولو کافرانو دا اتفاقی خبره چې هغه دا عقیده ساتي چې بشریت او رسالت د یو بل سره منافی دي، دا د یو بل سره منافات لري. نو د نوح علیه السلام قوم هم دا خبره وکړله وایي ته څنګه پیغمبر یې، ته خو زموږ په شان د کې انسان یې، او انسان چې دی پیغمبر نه شي کېدلی. او عجبتم آیا تعجب کوئ تاسو ان جاکم چې راغلی دی تاسو ته ذکرون وحی، دې کې ذکر په معنا د وحی سره من ربکم نطرف رفسا سنا علی رجل په سړی باندې منکم جستا سره جنس نه دی انسان دی لینذرکم دیر پاره چې وایره تاسو لره ان لم تؤمنو تفسیر جلالین وی لینذرکم العذاب ان لم تؤمنو که تاسو ایمان را نه وړین تاسو لره درکې چې الله تعالی عذاب بل باندې راشي دا پیدا ده رسالت شو ولتتقوا دیر پاره چې بچی د شرک نه ولعلکم ترحمون دیر پاره تاسو باندې رحم وکړی شي نو درې پیدې شولې د وحی یو تاسو له انذار درکې دویم دیر پاره چې تاسو د شرک نه بچی او دیر پاره تاسو باندې رحم وکړی شي اوس دریم خبره بیانې فکذبوه نو دروغجن یو غنا غیلره اوس هغه دریم خبره په غیبه نه عذاب دروغجن یو غنا غیلره فان جیناه پس بچ کې مونږه نوح علی السلام والذین ما هو کسان چې داغه سره فلفل کې وکشتای کی مرګری سومرو ډیر اقوال له پسرین پدې کې ذکر دی تر دا اتیاو پورې تو سلو پورې صحیح قول پکې دار چې نه نیم سو کال نوح علیه السلام دعوت کړی دی خو لیکن صرف شپږ کسان دا مسلمانان شوی دی درې زامنو سام حام یافس او درې داغی خزی وی نه نیم سو کال دعوت یې کړی دی او صرف شو کسانو ایمان نه وړی خپل زامنو خپل انګیندو فکذبوه نو دروغجن یو ګڼه هغې لره فان جیناه پس بچ کړو مونږ هغې لره والذین ما هو کسان چې د هغه سره ملګري وو فلفل کې په کشتۍ کې واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا او غرق کړل مونږ هغه کسان چې دروغجن کړي وو آیاتونه زمونږه پس هغه الله تعالی تباه کړل انهم کانو قوما عمین یقینا و دې قوم ړانده د حق نه عمین دی وړانده وو خو لیکن د حق نه دی وړانده وو د الله تعالی د دین نه دی وړانده وو انهم کانو قوما عمین یقینا نو دیو قوم لاندا عن الحق د حقنا تفسیر جلالین دغلی کړی دی وړانده خلک